ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Now India is cosmopolitan, so in the cities of Gujarat you have to speak Hindi, because I say बहुत अगुजराती भी है, सब बड़े बड़े शहर में. तो जो अभी बोला था अंग्रेजी में तो फिर कहूंगा हिंदी में, तो हमारी बात तो एक ही बात है, जो हम कहते हैं जो भी भाषा में हम कहते हैं तो हमारी बात एक ही है. भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. इस दुर्लभ मानव जन्म में हम ऐसे करना है, भज कृष्ण, कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और बोलो कृष्ण, कृष्ण नाम कहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और करो कृष्ण शिक्षा. भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो इनकी असीम कृपा से हमको बताए, अर्जुन के द्वारा हमको बताए, वो शिक्षा हमको लेने है, और खाली शिक्षण के लिए नहीं है, तो उसके अनुसार हमारा जीवन पूरा जीवन बनाना चाहिए. तो यही शिक्षा तो स्कूल जैसे, स्कूल में जैसे बच्चे सीखते कुछ अलग अलग विषय, तो उस प्रकार की शिक्षा नहीं है भगवद गीता में. इस शिक्षा तो हमारा पूरा जीवन का परम कल्याण के लिए है. परम कल्याण कैसे होते हैं? तो आज तक भारत में किसी व्यापार का ऑफिस या दुकान के बाहर वो दो शब्द का है, शुभ लाभ. तो शुभ से हम क्या समझते, शुभ है कि घर में शांति होगी और कोई बीमार नहीं होंगे, तो वो शुभ है. और लाभ है, आप सब मालूम है लाभ है, लक क्रॉ से क्रॉ, पैसा पैसा कमाना, और पाउंड बनाना कमाना. तो हमारा वास्तविक शुभ और लाभ क्या है? शुभ है वो बुद्धि जिससे हम समझते कि सब कुछ जो लोग शुभ बोलते हैं इस भौतिक संसार में वो अशुभ है, क्योंकि कि मैं इस भौतिक संसार में सुख में रहूंगा तो वो इच्छा अशुभ ही है. ऐसे सोचना कि इस भौतिक संसार हमारा सुख का स्थान है, हम यहां सुख में रहेंगे, उस भूल धारणा से हमें सांसारिक दुख भोगना पड़ेगा. और वो दुख क्या है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम. हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु मिलते, तो कहा है सुख? इस जाएगा जिसमें पुनर्जन्म होते है, पुनः मृत्यु होते है, और बीच में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीच में हमें बीमार होने चाहिए, बुढ़ापा, बहुत प्रकार की दुख भोगना पड़ेगा. और हम इतने बड़ा मूर्ख है कि हम सोचते हैं कि मैं सुखी रहूंगा यहां. तो शुभ क्या है? वो बुद्धि जिससे हम समझते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ शुभ नहीं है. शुभ है कृष्ण और कृष्ण भक्ति. शुभ है वो प्रयास जिससे हम इस भौतिक संसार में और नहीं रहेंगे, हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे. भगवान कृष्ण कहाँ रहते? वे इनका गोलोक धाम में रहते, जो इस भौतिक संसार के परे है. वहां पर जन्म मृत्यु नहीं होते, वहां पर पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, वहां पर पूरी सच्चिदानंदमय अवस्था ही है, कुछ दुख नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। वहां पर कृष्ण भगवान इनके सभी भक्त के साथ पूरा परम प्रेमानंद में रहते हैं। तो इस मानव जीवन एक बड़ा अवसर है जिससे हम यही सब शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि शुभ है कृष्ण भक्ति और लाभ है कृष्ण भक्ति। यदि हम पूरा जीवन बीतते हैं कृष्ण भक्ति के बिना, वो पूरा जीवन अशुभ होते और क्रॉ क्रॉ पाउंड भी मिल के भी हमारा कुछ भी वास्तविक लाभ कुछ भी नहीं था। तो शुभ है कृष्ण भक्ति, लाभ है कृष्ण भक्ति। तो इस जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित है जिससे आप जो सब पुण्यवान कृष्ण के भक्त कृष्ण का जन्म उद्यापन कर सकते। तो कृष्ण का जन्म वो महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण जो कहते हैं भगवद गीता में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल कृष्ण का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, श्री कृष्ण जन्म वो एक दिन ही है और भगवान कृष्ण 125 वर्षों तक इस भौतिक संसार में रहते थे। अभी तक भगवान कृष्ण उपस्थित है परंतु वे प्रकट थे 5000 वर्षों के पहले पवित्र भारत भूमि में। तो भगवान कृष्ण का जन्म महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जन्म के पश्चात वो सब कुछ जो किए हैं वो सब अलौकिक परम पवित्र वो सब इनकी लीला थी। तो भगवान कृष्ण क्या किए जिससे हम समझते कि वे भगवान है, तो हमें समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, विशेषकर भगवत का दशम स्कंद। तो वो भगवत दशम स्कंद का उपसंहार है, कृष्ण बुक एक पुस्तक है जो श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान किया है। वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद की पूरी कथा है गद्य रूप में, सरल अंग्रेजी भाषा और हिंदी में और गुजराती में सभी भाषाओं में उपलब्ध है। तो मेरी विनती है कि आप यहां से भगवद गीता और कृष्ण नामक पुस्तक लेके आप जाए। आप यहां आए हैं और जाना यही दो पुस्तक के साथ होने चाहिए, उससे आपका परम कल्याण होगा। आप यहां आए हैं जिससे आपका जिससे पुण्य होगा, पुण्य का मतलब जिससे आपका भावी कल्याण होगा। तो जिससे आपका परम कल्याण होगा यही दो पुस्तक ले लीजिए, एक है भगवद गीता कृष्ण भक्त, एक है भगवद गीता। भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता के बहुत संस्करण है परंतु अधिकांश संस्करण में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए तो वो शिक्षण नहीं है उसमें, वो भगवान कृष्ण की वाणी उसको उल्टा करके लोग भगवद गीता के ऊपर भाषा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमको भगवद गीता एज इट इज यथारूप हमको भगवद गीता प्रदान किया है। इसलिए पूरी पृथ्वी में आजकल बहुत लोग जो हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिए तो ऐसे लोग भी इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की वाणी जो भगवद गीता में है, तो हमको स्पष्ट रूप वो वाणी हमको दे श्रील प्रभुपाद, जो भगवद गीता एज इट इज में है। तो शायद आपके पास यही पुस्तक है, तो अगर हो तो हमारी विनती है तो खाली घर में नहीं रखना, वो पुस्तक हर एक रोज खुलना और पढ़ना। और श्रीमद् भागवत कृष्ण बुक और श्रीमद् भागवत गीता में संक्षेप में सब आध्यात्मिक ज्ञान संकलित है, और श्रीमद् भागवत में सब आध्यात्मिक ज्ञान विस्तार रूप में है। तो ये दो पुस्तकें से आपका परम कल्याण होगा। तो ये हमारी विनती है, आप सब यहाँ आए हैं, भज कृष्ण बोलो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, पूजा करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और इस शास्त्र भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से आप भक्ति शिक्षा, परम आध्यात्मिक शिक्षा मिल लो, इससे आपका दुर्लभ मानव जन्म में आपका परम शुभ और परम लाभ होगा। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में, जरा सा पूछे। इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क नाउ। ओ आई ऑल्सो हैव बुक्स। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? हैव अ क्वेश्चन? यस, ऑलराइट, स्पीक, कम अप क्लोज। आई डोंट, डू वी हैव अ कॉर्डलेस माइक? Okay, ask and I'll repeat. Okay, you got it. Okay, just, did you get the sound? Yeah, okay, please. Hare Krishna. That's the answer. Now what's the question? Understanding that a couple of weeks ago is the 50th anniversary of this song. Not exactly. Srila Prabhupada boarding the ship Jaladuta in Calcutta. Where can we see Krishna consciousness in another 50 years? Where will we see Krishna consciousness in another 50 years? Well, hopefully I'll be in this, seeing Krishna in the spiritual world. I don't expect to be in this body at all. Maybe you will be too. Where will the movement be? Well, as the great sage Confucius is said to have said, every great journey begins with a single step. So 50 years, it's very difficult for us to predict what will be the condition of ISKCON in 50 years' time. Because if we look back at the world 50 years, the world has changed so much in the last 50 years. So it's difficult to say exactly, but we should start now to spread Krishna consciousness. Let's take it step by step, 50 days. What about 1 year? What will be the, do you live here in Reading or hereabouts? So, you can make some plans, set some goals. What will be the condition of Krishna consciousness in Reading in 1 year? How many people are here? 200, maybe if we include everyone, maximum 200. So next year, do we want 200 or more? Now, next year we want that there will be 200 people in Reading, not at the Janmashtami festival. But that's maybe a little ambitious. Well, by Krishna's mercy, anything is possible. But Srila Prabhupada, about book distribution, said double it every year. So try and do it bigger. That means you have to be busy during the year. Where will the Krishna consciousness movement be in 50 years? Well, that depends a lot on us. So, be busy. Srila Prabhupada envisioned that this Krishna consciousness movement could take over the world. Let us plan for that. It's not supposed to be just some Hindu celebration. It's meant for much, much more than that. So, Hare Krishna. Would you like to introduce the books? I've also written some books, which may be now introduced. And after that, are they serving prasadam yet? Should stop prasadam service and have kirtan. We should have call everyone for kirtan. We should have dancing kirtan. Let everyone can dance with us also. Real happiness is in singing and dancing for Krishna.